nowym, taniej o 400 zł. Media Expert. Po reklamie. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 19 dzień września, jest 13, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Przez Wrocław przechodzi kulminacyjna fala powodziowa, mieszkańcy pomagają służbom umacniać wały. Nie ma planów wysadzania wałów przeciwpowodziowych, mówi premier i dodaje, że pogłoski w tej sprawie to dezinformacja. Kult maryjny związany z objawieniami w Medjugorje, oficjalnie zaakceptowany przez papieża. We Wrocławiu działają 3 punkty wydawania worków z piaskiem. W większości dzielnic sytuacja jest spokojna, ale na 2 osiedlach położonych na obrzeżach miasta, a Wojnów na wschodzie i Marszowice na północnym zachodzie, doszło do przesiąków w wałach powodziowych. Tu kierowana jest znaczna część transportów. Jeden z punktów wydawania worków z piaskiem zlokalizowano przy Stadionie Olimpijskim na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. Kilkadziesiąt osób w ramach wolontariatu pracuje tu nawet w porze nocnej. Wszyscy się zebrali, ładują worki i transporty rozwożą. Czyli już z 24 godziny będzie na nogach? No będzie. Ale jest taka potrzeba, to trzeba. Tak naprawdę to jedzie na cały Wrocław, bo odnośnie tego, gdzie mamy zapotrzebowanie, to po prostu tam podjeżdżają i zabierają worki. Transporty worków z piaskiem koordynuje Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do pomocy może zgłosić się każdy. Wystarczy przyjechać. Pozostałe punkty działają jeszcze przy Stadionie Piłkarskim i na ulicy Długiej na terenie Zarządu Dróg. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W tych punktach worki z piaskiem otrzymają także osoby indywidualne, które chcą zabezpieczyć swoją nieruchomość. Koło Wrocławia zalewane są oba poldery za ujściem Oławy do Odry, które mogą pomieścić w sumie 4 miliony metrów sześciennych wody. Ma to spowodować mniejsze spiętrzenie wody przepływającej przez Wrocław. Ważą się teraz losy mieszkańców Mokrego Dworu i w najbliższym czasie będzie podjęta decyzja o ich ewentualnej ewakuacji. W tym momencie zamknięty jest też most kilometrowy, a więc kładka prowadząca właśnie do Mokrego Dworu. Mieszkańcy podchodzą do tego z pełnym zrozumieniem. Na miejscu jest Patryk Kunisiewicz. Zobaczymy, co będzie później. No, w tej chwili jedynie co, to mamy dosyć dużą retencję wody na terenie polderów i zobaczymy, na ile ta fala się ulegnie wypłaszczeniu. We Wrocławiu nie doszło do incydentów związanych z falą powodziową na Odrze. Premier Donald Tusk oświadczył, że nie ma planów wysadzania wałów przeciwpowodziowych. W czasie posiedzenia sztabu kryzysowego powiedział, że pogłoski na ten temat mogą być celową dezinformacją. Premier apelował, by nie powielać dezinformacji, które pojawiają się w internecie. Takim fake newsem jest wiadomość o rzekomym planie wysadzenia wałów przeciwpowodziowych. Informacje rozpowszechniał mężczyzna ubrany w wojskowy mundur. Sprawą zajmują się służby. Zdaniem premiera może to być celowa dezinformacja. Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca, udając wojskowego. Porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, więc to już nie jest zabawa, to nie jest jakaś amatorka, tylko to są poważne kwestie. Donald Tusk zaapelował, by nie wierzyć tym, którzy opowiadają takie informacje, podając się za przedstawicieli władz czy służb. W takich sytuacjach, jak mówił, należy natychmiast poinformować policję czy wojsko. Premier zapewnił, że rząd i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego starają się jak najszybciej eliminować i neutralizować takie zachowania. Sylwia Białek, Polskie Radio. W najbliższą sobotę około 1000 młodych lekarzy z Dolnego Śląska będzie zdawało lekarski egzamin końcowy w innych miastach niż Wrocław. Duża część zdających to studenci medycyny i lekarze stażyści. W całej Polsce zdaje około 10 tysięcy osób. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, dr Rafał Kubiak, powiedział, że obecnie nie ma podstaw prawnych do przesunięcia terminu lekarskiego egzaminu końcowego. My musimy na 6 miesięcy przed terminem egzaminu podać ten termin do wiadomości zdających, taki jest wymóg ustawowy, i zmiana tego terminu może nastąpić wyłącznie decyzją ministra zdrowia i tylko wtedy, kiedy jest ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii. Wcześniej o przełożenie terminu egzaminu wnioskował do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Papież zaakceptował kult maryjny związany z objawieniami w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Franciszek zatwierdził notę w tej sprawie i polecił ją opublikować. Dokument dotyczy domniemanych objawień Matki Bożej w Medjugorje, począwszy od 1981 roku. Maryja miała się objawiać wybranym osobom, tak zwanym widzącym, którzy potem przekazywali jej rzekome słowa w formie orędzi. Medjugorje stało się celem pielgrzymek milionów wiernych, a objawienia przedmiotem wielu kontrowersji w kościele i poza nim. W nocie przyjęto formułę nihil obstat, czyli nic nie stoi na przeszkodzie. Podkreślono pozytywne owoce kultu, jak nawrócenia i powołania. Wskazano również na wątpliwości dotyczące treści niektórych orędzi. Podkreślono, że podpisana przez papieża nota nie oznacza uznania nadprzyrodzonego charakteru tych objawień i nie zobowiązuje wiernych do wiary w boskie pochodzenie zjawisk, do których doszło i dochodzi w Medjugorje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i południu pochmurno i może padać deszcz, a na wschodzie i północy będzie słonecznie. Od 21 do 24 stopni, tylko na południu maksymalnie 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, dzisiaj taka podwójna przyjemność, choć to trójka. Z jednej strony tu Myśliwiecka 357, a z drugiej strony po godzinie 14 Samograj. Mam przyjemność spędzić ten czas z Państwem. To najbliższe dwie godziny. Zaczynamy od Depeche Mode, Policy of True. Przy mikrofonie Radek Nałęcz, a razem ze mną Anna Regulska, która program realizuje, i Monika Suszek, która przygotowała audycję. Dwie dwójki, siedem trójek. Jeżeli ktoś ma ochotę pomóc przy wyborze muzyki, polecamy oczywiście. Oczywiście ten numer Państwa uwadze. You had something to hide, should have hidden it, shouldn't you? And now you're not satisfied with what you're being put through. It's just time to pay the price, not listening to advice. To Depeche Mode i Policy of Truth, jeden z tych ulubionych, ukochanych utworów formacji Depeche Mode. Czwartkowe popołudnie trwa, już 10 minut po godzinie 13. Bardzo miło spędzić wspólnie ten czas. Specjalne audycje związane z powodzią, z sytuacją na południu, na antenie Polskiego Radia, zarówno Trójki, Jedynki, jak i PR24. Między 12 a 13 w tym tygodniu specjalne raporty, ale także między 16 a 19, o czym już niedługo będziemy Państwu mówić, bo połączymy się z Pawłem Turskim, który przygotowuje kolejne wydanie, czwartkowe wydanie tego programu. Ale co jeszcze w ramach tej godziny? Odwiedzimy klub Trójki, a studio odwiedzi Michał Kowarski, który opowie, co dzisiaj wieczorem. Również Gosia Jakubowska z kolejnym odcinkiem Mówię o muzyce się pojawi, a także powiemy, czym zajmiemy się w ramach Ludzkiej Sprawy również dzisiaj wieczorem w ramach tego dnia. Tego dnia w Trójce, ale również wieczoru i nocy. Proszę słuchać cały czas. Kasia Lins, Trucizna, to z kolei nasza piosenka dnia. No to teraz można zrobić głośniej. Yeah. Tu Myśliwiecka 357, a teraz łączymy się z Pawłem Turskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Przy Malczewskiego Paweł obecnie się znajduje, ponieważ przygotowuje program Raport Powodziowy Polskiego Radia. To specjalne audycje, które pojawiają się w ciągu dnia. Dzisiaj między 16 a 19 kolejny raport. No właśnie, kto dziś po południu spędzi ten czas ze słuchaczami i co znajdzie się w programie? Dzisiaj po południu usłyszą się z Państwo z Kasią Borowiecką, oczywiście z Trójki oraz Krzysztofem Grzybowskim z Polskiego Radia 24 oraz Radiowej Jedynki. Oczywiście w audycji mnóstwo raportów powodziowych. Będziemy w Oławie, we Wrocławiu, w Żaganiu, także w Stroniu Śląskim, gdzie strażacy przyjmują dowodzenie i będą walczyć z skutkami żywiołu. Też porozmawiamy o ważnych sprawach ekonomicznych. Odwiedzi studio przy Alei Niepodległości mecenas Karolina Pilawska, która wytłumaczy, jak to będzie z tymi kredytami dla powodzian. No bo z jednej strony tutaj pani ministra klimatu i środowiska mówiła, że one będą nisko oprocentowane. Premier powiedział, że będą umorzone. No to jak w końcu będzie? O tym mecenas Karolina Pilawska. Także taki temat dla emerytów. Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej Polskiego Radia opowie o tym, co w sytuacji, gdy jesteśmy emerytem i pobieraliśmy emeryturę w gotówce, przychodził do nas listonosz, a teraz nasza miejscowość jest odcięta od świata. Za co mamy żyć? To są realne problemy i o tym realnym problemie też opowiemy. Mnóstwo też materiałów od naszych trójkowych reporterów. Bartek Bielecki sprawdza między innymi, jak to jest z tą pomocą, bo dużo się teraz pisze w internecie, że myśliwi nie pomagają w wystarczającym stopniu, za to aktywiści z ostatniego pokolenia już od kilku dni pracują czy przy budowie wałów, czy przy oczyszczaniu miast, więc o tym Bartek opowie. Kuba Witkowski za to o tych osobach, które próbują się dorobić na krzywdzie innych, na nieszczęściu innych, podnosząc ceny czy urządzeń do osuszania, czy wody, czy podstawowych środków medycznych, to o tym Kuba Witkowski, a także Ola Dobieszewska, bardzo ciekawy temat, co zrobić, jak już osuszymy budynek, będziemy mieli jakiś kąt, dach nad głową, to co zrobić z pamiątkami rodzinnymi, które się podtopiły podczas powodzi, no bo wiadomo, sentyment rzecz ważna, ale no jeżeli rzecz została zatopiona, później pływała, to też może być dla naszego zdrowia niebezpieczna i o tym też Państwu opowiemy. Audycja specjalna Polskiego Radia w Radiowej Jedynce, w Radiowej Trójce oraz w Polskim Radiu 24 między 16 a 19 tutaj z Alei Niepodległości, gdzie jestem. Zapraszamy oczywiście. Raport powodziowy Polskiego Radia. Paweł Turski przybliżał ten plan, który między 16 a 19 zostanie zrealizowany. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 20 minut po 13 u nas Alanis Morissette i Hands Clean. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.

opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego od 1 października wprowadzamy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek od 1 października. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, zbliża się 13.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Które przedstawi Michał Przerwa. Jest apel Parlamentu Europejskiego o natychmiastową pomoc dla krajów zrujnowanych przez powódź, w tym dla Polski. Deputowani przyjęli rezolucję w tej sprawie na sesji w Strasburgu. To zbiega się w czasie z dzisiejszą wizytą we Wrocławiu przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, szefami rządów Czech i Słowacji oraz z kanclerzem Austrii. Głównym tematem rozmów będzie skala zniszczeń i wsparcie dla powodzian. Aktualna fala kulminacyjna przepływa przez Wrocław. Większość budynków w pobliżu Odry oraz tych położonych nisko jest już zabezpieczona. Właściciele pojedynczych sklepików i restauracji asekuracyjnie układają jeszcze worki z piaskiem. Od wczoraj, od wieczora, jak byłem tutaj o 22, obniżył się. Tak jak widać na tym murku, obniżył się. Myślę, że nie ma żadnego zagrożenia. Do niedzieli ma być wysoki stan wód, a wały są nasiąknięte. To jest taka obawa. Od rana działa szpital polowy w Nysie i przyjmuje pierwszych pacjentów. Wojsko rozstawiło obiekt na placu przed halą Nysa. W kilku wojskowych namiotach organizowane są przyjęcia ambulatoryjne i wstępna ocena stanu zdrowia pacjentów. Starosta Nyski Daniel Palimonka podkreśla, że w szpitalu oferowana jest podstawowa opieka medyczna. Chcemy, żeby tu był zarówno tomograf, żeby tutaj był rentgen, żeby było tu OSG. To wszystko jeszcze przed nami, ale najważniejsze, że mieszkańcy, kiedy będą potrzebować tej podstawowej opieki, to już mają gdzie się udać. Ministerstwo Edukacji uruchamia platformę Szkoły Szkołą. Placówki dotknięte skutkami powodzi mogą zgłaszać tam swoje potrzeby, co umożliwi skierowanie precyzyjnie pomocy dla placówek, które najbardziej jej potrzebują. Wskutek powodzi zamknięto prawie 500 szkół. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a kolejny serwis za niespełna pół godziny. Tu Myśliwiecka 357, już za kilka minut z kolei Mówię o muzyce, czyli kolejna odsłona cyklu. Gosia Jakubowska pojawi się i opowie o kolejnym utworze. Proszę zostać z nami. 32 minuty po 13:00 The National już teraz. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be. National, jeden z tych koncertów, który pamiętam, warto ten zespół zobaczyć na żywo. High Violet z 2010 roku, płyta i Anyone's Ghost to jest właśnie to nagranie i ten muzyczny czas. I nieprzypadkowo mówię tutaj o datach, ponieważ zazwyczaj tak jest, że w czwartek w audycji Tu Myśliwiecka 357 czeka nas porcja muzycznych opowieści od Gosi Jakubowskiej. Dzisiaj zaglądamy do twórczości ikony rock'n'rolla Elvisa Presleya, bo w tym roku przypada 70. rocznica wydania jego pierwszego singla. Mówię o muzyce. And now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. Kiedy zapytano króla rock'n'rolla, jakie piosenki śpiewa i z kim może kojarzyć się jego muzyka, odpowiedział: u mnie pojawiają się wszystkie gatunki muzyczne, a brzmię jak nikt inny. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do, that's all right. W 1957 roku, czyli 70 lat temu, Elvis Presley nagrał swoją pierwszą piosenkę w życiu, mając zaledwie 18 lat. Dzisiaj, gdy artyści i artystki nagrywają swoje pierwsze utwory w tym wieku, nie robi to na nas aż takiego wrażenia. Jednak wtedy było nieco inaczej. Elvis był wtedy nieznany i jeździł ciężarówką, by utrzymać rodzinę, ale prędko zrozumiał, że jego powołaniem jest muzyka, która towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Latem 1953 roku zatrzymał się w Sun Records i zapłacił niecałe $4 za nagranie piosenki, która miała być prezentem urodzinowym jego mamy. We had a guitar, a bass and another guitar. W studiu był producent Sam Phillips oraz jego partnerka biznesowa Marion Kaisker, która podczas nagrania zapisała w swoich notatkach hasło: dobry wokalista balladowy. Była pod tak ogromnym wrażeniem nieśmiałego młodego piosenkarza, że przez cały następny rok wielokrotnie wspominała Phillipsowi o jego nazwisku, argumentując to, że piosenkarz może okazać się muzycznym fenomenem. One day a very strange looking young man with sideburns came in and said he wanted to make a record for his mother. I believe he said for his mother's birthday. Rok później Sam Phillips zaprosił ponownie Elvisa do studia i zaproponował mu sesję nagraniową z lokalnym gitarzystą Scottym Moorem i basistą Billem Blackiem. Presley zaczął śpiewać po kolei wszystkie piosenki, jakie przychodziły mu do głowy. Śpiewał ballady, utwory gospel, swoje ulubione piosenki country. Jednak pierwsze kilka godzin sesji nie przekonały sama Phillipsa, że Elvis jest tym, którego szukał. Mówił, że śpiewa sztywnie i banalnie. przerwie od nagrań Elvis spontanicznie zaczął grać swoją interpretację piosenki That's All Right Mama. Oryginalna bluesowa wersja tego utworu została nagrana w 1946 roku przez Artura Big Boya Cradapa. Well now that's all right now mama, that's all right for you. There's a whole lot of rhythm and blues type song called That's All Right Little Mama, and we only had two or three instruments at a time. Jednak szybsza wersja zaproponowana przez Elvisa i to, jak poruszał się przy tym piosenkarz, bardzo spodobało się producentowi, który pod wpływem zachwytu zmienił swoje zdanie. Widząc jego zachowanie, pomyślałem, że to inny styl. Byłem pod wielkim wrażeniem tego, co moim zdaniem mógł zrobić jako artysta. I bez względu na to, co stało się z Elvisem jego ostatnimi latami, miał jedną z najsilniejszych dusz ze wszystkich osób, jakie kiedykolwiek widziałem. Dwa dni później Sam Phillips zadzwonił do DJ-a Dewey'a Phillipsa z Red Hot and Blue z radia We Have Better Quartets, by poprosić o emisję świeżo nagranej piosenki. Dewey miał wtedy jeden z najpopularniejszych programów w Memphis, a w trakcie prezentowania piosenki stacja odebrała co najmniej 40 telefonów. Po tak ogromnym odzewie prowadzący nie miał wyjścia. Każdy chciał dowiedzieć się, kim jest Elvis Presley. Człowiek o bardzo ekscytującym głosie i wyjątkowym brzmieniu. Jeszcze tego samego wieczoru DJ i dziennikarz zaprosił Elvisa do swojego programu. W ciągu zaledwie dwóch tygodni That's All Right miał ponad 6 tysięcy przedpremierowych zamówień, a pierwszy singiel Elvisa stał się regionalnym hitem i znalazł się na czwartym miejscu listy przebojów w Memphis. That's All Right przez zmianę tempa powszechnie uważana jest za jedną z pierwszych piosenek rock'n'rollowych, gdzie to przyspieszone granie wpłynęło na style takie jak country i blues, w efekcie czego powstało zupełnie nowe brzmienie. Warto jednak zaznaczyć, że Elvis nie był pierwszy. Za prekursorów uważa się Chucka Barrego, Jerry'ego Lee Lewisa czy Carla Perkinsa. Jednak w latach 50. był to nadal świeży gatunek, który stale się rozwijał, zatem można uznać, że głosem tego nowego brzmienia stał się nie kto inny, a charyzmatyczny, przystojny, ruszający się jak nikt inny i oryginalny Elvis Presley. Podczas ostatniego pożegnania piosenkarza Jimmy Carter powiedział: jego muzyka i osobowość zmieniły oblicze amerykańskiej kultury. Był symbolem buntowniczego ducha naszego narodu. To zdanie idealnie podsumowuje, dlaczego nawet po 70 latach od nagrania pierwszej piosenki przez Elvisa Presleya z wielką przyjemnością powracamy do jego twórczości. A jeśli chcą Państwo dowiedzieć się nieco więcej o historii tego gatunku, to polecamy Rock and Roll, historia powszechna, cykl kilku odcinków współtworzonych przez Piotra Meca na naszej trójkowej stronie internetowej. A o muzyce mówiła Gosia Jakubowska, która z kolejną opowieścią wróci za tydzień po godzinie 13.30. Elvis Presley, niezwykle żywiołowy artysta, a podobnie zresztą jak Vito Bambino. Kto był na koncercie, ten wie. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nieodebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? To ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. bo ja bym na zbyt małej powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór. Nie ukrywam, że mnie korci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak, ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Za kwadrans, godzina 14. Witam Bimbino już za nami, a w studiu Michał Kowarski. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaproszenie na wieczór Klub Trójki po godzinie 20. Tak jest. Zważywszy na to, że sytuacja w kraju jest dramatyczna, w szczególności na południu, to w Klubie Trójki właśnie poruszamy te tematy. Od wtorku do czwartku Maciek Wasilewski prowadzi specjalne Kluby Trójki, w których mówimy o pomocy. Jak na razie pojawiły się oczywiście organizacje pozarządowe, które bardzo mocno wspierają sytuację tam. Między innymi Widzialna Ręka, Zupa na Granicy, Medycy na Ulicy, aczkolwiek ten dzisiejszy czwartkowy Klub Trójki będzie wyjątkowy, ponieważ będziemy poświęcać uwagę takim cichym bohaterom, czyli ludzie, którzy z własnej nieprzymuszonej woli pojechali tam, nie zrzeszeni w żadnej organizacji, żeby po prostu nieść pomoc. Między innymi będziemy się łączyć z panem Arkiem z Gierwatowa, który specjalnie przyjechał z Wielkiej Brytanii, gdzie żyje, żeby po prostu ratować swoich rodziców, ale kiedy zobaczył, jaki kataklizm dzieje się na południu, po prostu został w Kotlinie Kłodzkiej i kupił samochód za 1000 złotych, żeby po prostu wozić ludzi, wozić wodę, pomagać. I właśnie takim cichym bohaterom będziemy poświęcać uwagę w dzisiejszym Klubie Trójki. No to tym bardziej warto być z nami po godzinie 20. Zachęcamy i polecamy. To są takie historie, które sprawiają, że w ogromie tej tragedii jednak chociaż przez moment możemy poczuć się lepiej. To znaczy są ludzie, którzy bez żadnych instytucji często właśnie w porywie serca niosą tę pomoc. No i dzisiaj dużo takich historii wieczorem na antenie Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I do usłyszenia za 14 minut 14, tu Myśliwiecka 357. Skin, make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Ooh, blame. Oh, you couldn't help out your old neighbor. You couldn't tell it to his face. You were fucked up by the blame. You cower in the corner, confide in your father. Acknowledge you were a fake here. From then on you might just go chwilą. Michał Kowarski polecał to, co dzisiaj wieczorem w ramach Klubu Trójki. Wszystkie audycje, przypominamy, są na naszej platformie podcasty.polskieradio.pl. O tej pomocy, mądrej pomocy, ale również o cichych bohaterach, i niech te historie będą inspiracją również dla Państwa i zachętą do dalszej pomocy, bo ona jest niezwykle potrzebna tym wszystkim, którzy doświadczyli tragedii związanych właśnie z powodzią. A co dzisiaj po 23:00? Audycja Ludzka Sprawa. Sylwia Grzegorczyk Abram poruszy temat procedury uzgodnienia płci, która w Polsce wciąż jest niezwykle opresyjna dla osób transpłciowych. Zacznę od tego, że kiedyś było to tak, że dopuszczano sprostowanie aktu urodzenia w zakresie płci. Potem Sąd Najwyższy zmienił swoje stanowisko i zrobił taki wytrych dla sędziów, bo nawet 2 lata była taka sytuacja, że w zasadzie nie było sposobu na to, aby ten problem jakkolwiek sądowo rozwiązać. I dopiero Sąd Najwyższy stwierdził, że no możemy spróbować to w trybie artykułu 189, czyli powództwa ustalenia. To jest takie powództwo, gdzie się ustala, że się nie jest tym, kim się jest. A nie dziera to od razu trochę zgodności? Od razu, oczywiście, nie? Że tak. Dlatego, ponieważ mówię, po pierwsze muszą być pozywani rodzice. Mało tego, musi być pozywany małżonek na przykład, a najlepiej by było, gdyby najpierw był rozwód. Był też taki okres, kiedy w tym procesie występowały dzieci, osoby, która chciała przejść proces tranzycji. Dopiero też Sąd Najwyższy, no po długich namysłach stwierdził, że jednak dzieci może nie. Więc te wszystkie elementy składają się na to, że tak naprawdę jest to bardzo trudne dla osób, którzy chcą przed sądem dochodzić swoich praw. Przypominamy, gośćmi Sylwii Grzegorczyk-Abram będą Katarzyna Wesołowska z Budniewek, sędzia i prezeska Łódzkiego Działu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, a także Ksawery Konrad, twórca internetowy i edukator w kwestii transpłciowości. Dzisiaj po godzinie 23:00 kolejna Ludzka Sprawa na antenie Trójki. Dziękujemy za tę godzinę, ale jeszcze się nie żegnamy, bo ja będę miał przyjemność spotkać się w ramach Samograja po godzinie 14:00, podobnie zresztą jak realizująca program Anna Regulska. Dziękujemy za przygotowanie audycji Monice Suszek. Za 8 minut 14. Dawno nie miałam tak, że chcę tylko jaż. Trochę czasu. Jestem dzisiaj w spa, na nich skodry mój dach. Bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem, lubię mleko i mód. Mam wszystko, mleko i mód. W tamtym życiu byłam hipiską. Mleko i mód. Mieszkam tu, coraz słabszy mam wzrok. Trudny od świateł sen, od iskier i spięć.